أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. اس پر یہ آیات کریمہ کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى. امور مصلحہ اللہ ذکر کئی، الدافعۃ للعذاب، اغا کارون دا اصلاح، کارون دا جوڑ جاڑی، دا پارا دا دفع کولو دا عذاب دا اللہ، کله چې دا قسمه کارونه شروع شي نو عذاب د الله هغه دفع شي، او کله چې دا قسمه کارونه بند کړی شي انتظار کوو د الله د عذاب چې دا الله عذاب براسي. امور مصلحه قرآن کې د دو شیزونو د پاره راځي. کله کله امور مصلحه ذکر کوي للتثبت للمبلغ، کارونه د اصلاح، کارونه د جوړجاړي د پاره د کلکوالي او د مضبوطوالي د مبلغ. او اکثر دا د بیان په دوران کې روڑی چې ته بیان کې نو دا کارونه کو، مونځ کو، زکات ورکو، په دې سره ستا زړه به پاکیږي، او چې څومره ته پاکیږي دومره به ستا زړه مضبوطیږي، او ستا سره د الله امداد به شاملیږي. او کله کله امور مصلحه ذکر کئی الدافعۃ للعذاب، د پارا د دفع کولو د عذاب، لکه دلتا نو امور مصلحه ذکر کئی الدافعۃ للعذاب، د پارا د دفع کولو د عذاب. ان الله یأمر بالعدل، یقیناً اللہ یأمر حکم کئی، بالعدل پر برابر والی باندے، والاحسان او پکول د نیکے باندے، و ایتا ذی القربا او په ورکولو باندې خپلو خپلوانو ته، وینها عن الفحشاء او من کوي عن الفحشاء د بې حیاي نه، والمنکر او د ناروو نه، والبغي او د زیاتی نه، یعظکم نصیحت کئی تاوستا اللہ لعلکم تذکرون خام خان چی تانسو پن او نصیحت واخلے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتا اجماع آیات وئی چی با قرآن کی دا اجماع آیات تے اغا آیات چی ٹول اوامر او ٹول نواہی پکی راج مکڑی دی. او شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی وہی کہ صرف او صرف اللہ دا یو آیات نازل کڑے بے او باقی نور قرآن نوے نازل کڑے نو دا یو آیاتم دا مخلوق دا اصلاح دا پارا کافیو. پڑی آیات کے اللہ درے اوامر ذکر کئی چی دا نچوڑ دے دا ٹولو اوامر دا اللہ او درے نواہی ذکر کئی چی دا نچوڑ دے دا ٹولو نواہیو دا اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل دری اوامر ذکر کئی یو بالعدل دویم والاحسان او دریم و ایتاء ذی القربى او دری نواہی ذکر کئی و ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی دری اوامر او دری نواہی. ان اللہ یقیناً اللہ یأمر بالعدل حکم کئی پا برابر والی باندے. برابر والے سشے انصاف پا انصافنو کی در طولن الوی انصاف اغدادے چه خالق لد خالق حقوق اغا بیان کرے شی آدغرنگ مخلوق لد مخلوق حقوق اغا بیان کرے شی. خالق تا خالق اوے لے شی او مخلوق تا مخلوق اوے لے شی. خالق تا زورور او طاقتور اوے لے شی او طول مخلوق تا عاجز اوے لیشی یا ایوہ الناسو انتم الفقراو الاللہ. طول مخلوق نا اللہ انسانان خاص کرد او انسانان توئی چی یا ایوہ الناسو انتم الفقراو الاللہ او خلق تاسو طول محتاج اللہ تا. لکہ سورہ فاطر پنزل لسم کی برش دا توحید دا پا انصافن کی دا ٹولن لوے انصاف او شرک ان الشرک لظلم عظیم سورہ لقمان پینزل لسم کی برائشی لقمان حکیم خپل بچی دا نصیحت کئی او پا نصیحت کی وی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اے زما بچیا اسدار مجوڑو دا اللہ سرا یقیناً ہی صدار جوڑول دا اللہ سرا خامخا ظلم دلوے او ہی صدار جوڑول دا اللہ سرا سو دا شرک تھے او شرک لوے ظلم تھے. یقیناً اللہ حکم کئی بالعدل پا برابر والی باندے پا انصاف باندے والاحسان گرہ یو دے عدل یو دے مساوات یو دے عدل یو دے مساوات. بعضی خلق کوئی یہ رجی مساوات راوستل پکار دی سشے پکار دی مساوات راوستل پکار دی الکہ یو تن اللہ خز پیدا کردی نو مونگتے سڑے خونشو جوڑو لے یو تن اللہ سڑے پیدا کردی نو مونگتے خزنشو جوڑو لے چرا ٹولی خزی شوی یا ٹول سڑی شو یو تن الله افسر جوړ کړی دی، نو مونږ خو دا نه شو ویلی چې یاره ټول خلک افسران دي. پوهېږې به خبره که نه پوهېږې؟ یو تن یې مزدور پیدا کړی دی، نو مونږ خو دا نه شو کولی چې یاره ټولو خلکو ته مزدوران ووایو. دی به یاره مساوات راوستل پکار دي، ستا پلار بې راولي، وایه چې عدل قائمول پکار دي، د عدل او انصاف نه کار اغستل پکار دي، چې دا چا کوم حق ته اغل دا هغه حق ورکول پکار دي. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. سورہ آل عمران 58 کې تاسو لوستئ، یقینا الله حکم کوي تاسو ته چې ادا کې امانتونه، ان تؤدوا الامانات الى دا چې ادا کې امانتونه اهل د دیتا، د چا چې کم کم امانت دی تا سره، که بادشاه نو تا سره د عوامو امانتونه دي، که افسر نو تا سره د ستا د لاندې چې کم خلق دي د هغې امانتونه دي، که پلارې نو تا سره ستا د بچو امانتونه دي، حقوق دي، دغرنګې که بچی نو په تا باندې ځینې حقوق دي د خپلو مشرانو، نو هر یو تن له پکار دي چې هغه خپل خپل امانتونه هغه خپلو خپلو خلکو ته هغه ادا کی او واپس کی. پوهېږې به خبره که نه پوهېږې؟ ما څه ویل؟ ها، سورې نساء 58، ما عمران ویل، ما لور نساء، سورې نساء 58 دوی میسې چې کله شروع کول د سورې نساء، نو پای کې اته احکامو بین الرعی والرعیت، په منځ د بادشاهو د عوامو کې د ړمبې حکم بادشاه ته و چې دی به د عوامو حقوق ادا کوي. وإذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، او کله چې فیصله کوي په منځ د خلکو کې، نو حکم کوي الله چې فیصله کوي په انصاف باندې، نو عدل او انصاف یاد دی. یاره مساوات او مساوات، یقینا الله حکم کوي بالعدل په برابر والی باندې، په انصاف باندې، والاحسان او په کولو د نیکی باندې، والاحسان او په کولو د نیکی باندې، او بهترین نیکی افضل نیکی هغه څه ده؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کوم صورت ده؟ سوره رحمان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نه د بدله د توحید مگر جنت، احسان بیان د توحید. نه دلته موی ول احسان او پکولو د نیکی باندې، اوس په دې کې ټولې نیکی راغی. الله حکم د څه کوي؟ حکم د کولو د نیکی کوي چې نیک کارونه کوه، اوس په دې کې ټولې نیکی راغی. مونځ پکې راغو، زکات پکې راغو، روژه پکې راغه، حج پکې راغو، جهاد پکې راغو، انفاق پکې راغو، هر نیکی پکې راغو. والاحسان و ایتاء ذی القربى، او په ورکولو باندې خپلو خپلوانو ته حکم کوي الله، په ورکولو باندې خپلو خپلوانو ته چې تا سره ستا د خپلو کوم حقوق دي هغې ته د هغې هغه حقوق ورکړه، دانه چې ته د هغې په حقوقو باندې هم ډاکه واچوه. وای تا از القربه، خپل دې غریب دی نه امداد وسره وکړه، چې ته وسره احسان اونه کې او ته وسره امداد اونه کې، نو بل به څوکې چې وسره احسان او امداد به وکړي. ستا خپل دی، نو احسان د ټولو نه اول خپلو سره وکړه، ځکه خو یې وبالوالدین احسانا وبذی القربه، اول مور او پلار راوړي چې مور او پلار سره احسان کوه، ښېګړه کوه، بیان د توحید وته وکړه، عقیده وله درسته کړه. که یو طرف ته د دنیا احسان دی، نو بل طرف ته د آخرت احسان هم وسره وکړه، عقیده د توحید وله برابره کړه، په قرآن او سنت باندې پوه کړه. بیاوی و بزل قربا او دخپل خپلوانو سره دخپل خپلوانو سره احسان وکا. د دنیا په معاملې کې هم احسان او د آخرت په معاملې کې هم احسان بیان وته. نظر ته موی و ایتا از القربا او په ورکولو باندې خپل خپلوانو ته. درې عوامر ذکر کړل، اوس درې نواهی ذکر کړي. یعنی د دې درو کارونو حکم دته الله کو چې دا وکا، اوس درې نواهی یعنی د درو کارونو دی الله منع کوي چې د دینه منع شه. وینها عن الفحشاء او منع کوي تاسو عن الفحشاء د بې حیاینه، منع کوي تاسو عن الفحشاء د بې حیاینه. او په بې حیایو کې لوی بې حیایي سه شرک فعلی، چې ښځه دې روانه کړې ده پیر صاحب له، دغرنګې ښځه دې روانه کړې ده درګاه ته، او کله یو ځای ته بوځي او کله بل ځای ته، د دې نه لوی بې حیایي شته. والفحشاء وینها عن الفحشاء او منع کوي تاسو عن الفحشاء د بې حیایۍ نه. اوس په دې کې څومره چې د بې حیایۍ کارونه دي هغه ټول پکې را، هر هغه کار چې د هغې نه بې حیایۍ خورېږي او په هغې کې بین د بې حیایۍ موجود دی، اثر او نښه د بې حیایۍ پکې موجود ده، الله دې د هغې نه منع کوي. نکریزې شوې په نکریزو کې بې حیایي وي که نه وي؟ هلکه هلکان جي لکوله نکریزې مګیو، جنکې هلکانو له مګیو، یو یو له خوله کې لډو ورکوي او بل بل بې حیایي ده او که نه ده؟ او چې لاوي دا چوري مهندي ده، څه شی چوري مهندي؟ هلکه چوري مهندي. استاد محترم وي دوم بیټک کې وایي د شپې دوه بجې و غوبل شو، وایي چې غوبل شو وایي زر راووتم ګیټ ته، وی سراسر وم را واغستل، وی چې ما چې څه چلو شو حمله چا وکړو که څه چلو، وی چې بهر روتم اوس غوبل دی، وی یو هلک وو یاته مې اشاره به دې خوره شو چراغ ما چې څه چل دی، وی چې چوری مهندي ده. وی ما چې د دې څه مطلب شو چوری مهندي؟ وی چې دا جینې کور دی او مونږ د هلک ملګري وو، او مونږ دې کور ته به اوس په غلا باندې وروړو لکه د غلو په شان، او مونږ به جینې له په خپله مهندي لګو، دې ته چوری مهندي وایي. ما چې دا وګوره چوری مهندي، نو دا بې حیایي شوه که نه شوه؟ دغرنګې جنجونه، جنجونه دا چوری مهندي شوه که دا بې حیایي ده او که نه ده؟ هلکان جینکو ته ځان ښیي او جینکې هلکانو ته ځان ښیي، او یو هم ټانګې له رنګ ورکړی او بل هم ټانګې له رنګ ورکړی، دا بې حیایي ده او که نه ده؟ دغرنګې په پالنګ باندې ختل او جلابیا د خواږې په کور کې هلک ته جامې بدلی هلته دې نه جامې وباسي، دا لوی بې حیایي ده او که نه ده؟ هلکه ګورې دې یو یو کار ته. نور ګڼ شمېر د بې حیایۍ کارونه، لور او خور داسې ذهن ته سبق له لېږل د هغې چې هلکان او جنکې په هغه ځای کې یو ځای ناست دي، امکان د بې حیایۍ پکې پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ الله رې دا هر هغه کار نه منع کوي چې په هغې کې امکان د بې حیایۍ دی. وینها عن الفحشاء یو نهی دته الله ذکر کړه، یو شی دته الله ذکر کو چې هغه فحشا دی، هر هغه کار چې په هغې کې امکان د بې حیایۍ دی الله رې دا هغه کار نه منع کوي. اوس چې ته یونیورسٹی ته ولېږي یا داسې کالج او سکول ته ولېږي چې هلته هلکان او جنکې یو ځای ناست دي، داسې څه خیال دی؟ دغرنګې چې میډیکل کالج ته ولېږي او هلکان او جنکې هغه ولاړې یو ځای او مړې ورته مخې ته پروت، او استاد ورته وایي دا دا شی دی او دا دا شی دی او دلته داسې یي او دلته داسې، هسې څه خیال لري؟ استاد خو به خپل لیکچر ورکوي، هلکان او جنکې یو بل هغه څه کوي، اشارې به کوي یو بل ته که نه به کوي؟ هلکه ټول ته دې ځای خلک یې، اکثر پکې سټوډنټان هم شته، څه وایي تاسو؟ وینها عن الفحشاء منع کوي عن الفحشاء د بې حیایۍ نه، د هر هغه کار نه دی لا فخر کې د مالور میډیکل کالج کې سبق وای میلېږه هغه ځای ته چې کوم ځای کې امکان د بې حیایۍ دی. یو ځای کې صرف جنکې دي، پوهېږي به خبرو که نه؟ نو بالکل هغه ځای ته سبق ویل ثبت کار خو نه دی، وایي سبق دی وایي ډاکټره دې جوړه شي، پوهېږي به خبرو که نه؟ پوهېږي ځکه زنانه دي د هغې علاج به څوک کوي؟ دغه نه خو مونږ نه منې کو دغه رنګ مثال استاذ شو نو اوس خو ته به سبق سوخه څوک به وتخی ام خزه به وتخی کنه نو مثال چې خزه سبق نه وای او هغه داسې یو لیول ته ونه رسي نو څه به سبق وخی خو مونږ وایو داسې ځای ته ملیږه چې هغه ځای کې امکان د بې حیاي دی یونیورسټۍ ته ورشه سه حالات دي پکې خبر یې لګه که نه خبر نو وینها عنل کنه هلته ختمونه کیږي د قرآن قاریان ناسي د قرآن ختمونه کوي که نه استاد محترم یو ځل درس کولو دی چشتي کور کې نو یا لکه ټي وي کې سي نو خلق غلي شو نو بیا ورته لکه ټي وي کې سي نو غلي شو وایي قاریان پکې ناستي ختمونه پکې کوي نو ټول ویل نه چې ختمونه خو پکې نه کوي وایي سي خو صفا وایه که نه وینها عن الفحشاء او منع کوي عن الفحشاء د بې حیاي نه والمنکر او د ناروو نه والمنکر او د ناروو نه مراد تینا سو شرک اعتقادی شرک اعتقادی زکر دا ٹولن لوی ناروا دے چی دا اللہ نا سیوا بل تعلیم الغیب ہوئے دا اللہ نا سیوا بل حاضر ناظر ہو گنڈے دا اللہ نا سیوا بل دا حاجتنو او دا مشکلاتو پورا کون کیو گڑ دا اللہ نا سیوا بل دا اولاد ور کون کیو گڑ والمنکر او سن غکار کیا اگر پا منکر کے راضی اللہ رے داغینا منی کئی سوچ تخ پلکا والبغی او دزیاتینا بدت پا دین کے نوے کار او جی سواب پا کے امگنی دیتا بدت وی کلو محدثتن بدعا و کلو بدعتن زلالا و کلو زلالتن فی النار پا دین کے ہر یو پا دین کے نوے کار چی کون کے پا کے سواب امگنی اگر بدت تھے او بدت گمراہی دا او گمراہی سبب گرزی جہنم ترت لو نول باغی او د زیاتینا او چې هر قسم زیاته دے الله دې داغینا منی کوي پوشو به لگا نو درې اوامر د ذکر کړل او درې نواهی د ذکر کړل یعظکم لعلکم تذکرون یعظکم نصیحت کوي تاسو ته الله نصیحت کوي تاسو ته الله لعلکم تذکرون خام خاچ تاسو پن او نصیحت واخلے اللہ رتا نصیحت کے اکثر حیران شو خطبہ کی اکثر مولیان صاحبان دا آیات ہوئی کنا پاوام کڑے دیو تا کڑا چھ دویم زل باندے پاسی خطبے دا پارا منس کے وقفو کی کنا بیا دویم زل پاسی نشکر دعا گانی ہوئی ناخر کی وی عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکر داسی ہوئی کن اس امام سے چدا ہوئی اور تب پوئے گی ناسی سا خیال دینے سڑے جی بھی پوئے گی نو سمر خون کئی کنا اسے پری سڑی باندے دا سی دا ویختو درے گی قسم پا اللہ زین چی دا زرن و تا بلکل غک کی دے پا شوک و تا کینے نا دا خبر دیر درن دا عباد اللہ رحمکم اللہ او دا اللہ بندیانو اللہ دے پتاسو خپل رحمو کی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا تا اس تا اللہ حکم کر پا عدل باندے پا احسان باندے او پا ورکول اخبل اخبلوانتا و ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغ یعظکم لعلکم تذکر خصوب پی پوئی پوئی کی پیسو امام سے خود بوئی خلق خبری کن پامام دیوتا حالان کے خبری کول خو ناروا دی اشارہ پا کیوں کول خنی دی یوتن کا خبری کئی نو تبوتا دا سن نوے پا خلقو ویل لری خبر جتو تے لگا غلیشا دسی بم بتا نکی چی بخلو تا لاز کی رجی چپ نا نا امام تا تا خبر کئی نو تو تا خواک کی دا امام تا تا خبر کئی یو لوی سڑے تا سر خبری کئی تا بل سر خان دی را خان دی اشاری کئی یو بلتا نا بس ہوئی نو خبر کول خو لری خبر دا یو بلتا اشارہ کول بکی ام نا جائز دی چی تا یو بلتا اشارہ کی دے برای لگا دا بوتل پشان بودری نبی علیہ السلام تو سلام خطبہ کولا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ را لگ لیٹ راگو نبی علیہ السلام تو سلامت کینے آگو ملتا چپڑو باندھے کیناست جمع موشو ہر سوشو عجیب ہو رہے رہا والی حضرت تاس ویل چھے کینن ویزا کیناست دم رب کیا دا نن بدے ولاڑی امام سے بہت آڑو دا وہی نا چھے لکا خطبہ چھے ختم چھے دا خطبے نا پس وقت ہوا ہے چھے لکا لکا دا بود پشانو درے گا من چھے راگے نو کینن چھے راگے نو کینن اب یا یو بل سر خبری مگو چھے سر گارے سنگا چلے دن خوش شل منٹ دا پاسا تو رسون سنگا چلے دن خوش یو نیم شو او نن خو پوبان دے شو سر گارے نانا سر مگر و یو بل تا مگو را امام سیب جسو یا غطا پا شوک باندے کینا او غوگو تا کین دارا بو قاریان چی کل دا جمعی خود با وی پامم دے وطا پا ٹیویانو خو با گو رے کر اگر که خپل جاڑی نو اکم جو تا ناستی ام جاڑی ولی امام یا غیتا و یا وغی اوری دا زرن او پوی گی پی زمون خو مسئلہ دانا مون پی پوی گو نا یو تنم دا کوشش اونا کو چی زان پو کو چی را مولی صرف دا خود بچوی مون خو لگ پا دیبان پوی کا کن در دری اوامر زکر کرد او دری نوائی آئند جمعہ کا جندو او امام صرف دا آیات پا خود بکی ویلے اس کو بھی پوشوی کن خون بدرکی کن بدرکی یعظکم لعلکم تذکرون نصیحت کئی تاستا لعلکم تذکرون خام خاچ تاسو پن او نصیحت واخلے نور انشاءاللہ بیا ہوئیو.